Wat een romantiek. Ach, wat een heerlijk nummer. Aan het begin van de show, Katie Melua. In de late avond met The Closest Thing to Crazy. En natuurlijk gaat het over de liefde. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Mooie muziek trouwens vanavond. Wederom uitgezocht door Anja van Aalst. Dus... dat zit helemaal goed vanavond. Qua muziek, ook qua onderwerp overigens. Want we hebben een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over de nieuwe website elektrischrijden.nl. Maar dan rijden met een Y. En dat is een nieuw platform dat zich bezighoudt met het elektrisch rijden. Met alle vragen die erbij komen. Want ja, wat betekent dat eigenlijk? Is dat wel leuk? Betaalbaar? Waar kun je stroom pikken? En wat zijn de kosten? Nou, je hoort het straks allemaal hier in de late avond. Joop van den Hoorn is ook van de partij. Hij keek naar de toespraak van de minister-president van de week. En hij zegt van... hij gaat van leider naar leider. En in welke volgorde, dat hoor je straks. En Dirk Leeuwen, hij is de kleurrijke Delvenaar. Wat is een kleurrijke Delvenaar? Nou ja, het zal wel iets met kunst te maken hebben, denk ik dan. Hè? Nou, is ook stiekem wel een beetje zo. En hoe het zit...

Barbara Streisand en Don Johnson in een fantastisch romantisch lied. Till I Loved You. En Mud, een mooie uit 1975. Je hoorde hier in de late avond. Oh boy. Wie aan de toekomst denkt, denkt aan ja, elektrisch rijden. Maar vind al de informatie over elektrisch rijden maar eens bij elkaar. Daarvoor is er nu de website elektrischrijden.nl met een i. Ik ga daarover praten met een van de oprichters van die website, Matthijs Nieuwhuis. Hij is nu aan de Skype. Welkom in het programma. Dankjewel. Meneer Nieuwhuis, wat is dat nu? Een nieuw platform voor elektrisch rijden? En wat wij doen met elektrischrijden.nl is dat we echt ons richten op het verstrekken, op het geven van eerlijke en nuttige informatie over elektrisch vervoer voor de gewone automobilist. Dus voor mensen die nu nog niet elektrisch rijden. En dat doen we ook op een hele simpele manier. Gewoon in Jip en Janneke taal zonder allerlei technische termen erin te gooien. Wat we weten is dat er de komende jaren miljoenen mensen gaan overstappen van een gewone auto, een benzine of een dieselauto bijvoorbeeld, naar de elektrische auto. En die mensen moeten allemaal op zoek naar informatie. En die informatie is nu nog echt heel erg moeilijk te vinden. En wij proberen hen te helpen om ze informatie te geven over de voordelen, maar ook over de nadelen van elektrisch rijden bijvoorbeeld. Ja, maar u zegt eigenlijk betrouwbare informatie, onafhankelijke informatie, heb ik het goed begrepen? Ja, klopt. Gewoon een eerlijk verhaal waar mensen behoefte aan hebben. Dus we hebben bijvoorbeeld op onze site een EV-checker staan en daarin kun je kijken, hey, in mijn omstandigheden is de elektrische auto voor mij dan al beschikbaar? Stel even voor, je bent vertegenwoordiger en je rijdt 600-700 kilometer per dag, maar je hebt geen geld om een hele dikke Tesla te kopen bijvoorbeeld. Je hebt een beperkt budget. Nou, dan is die auto voor jou er op dit moment nog even niet. En kun je beter even wachten met het overstappen op een elektrische auto. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden van mensen die ik ook spreek die niet durven over te stappen, omdat ze het spannend vinden, de informatie niet helemaal scherp krijgen, maar die misschien maar 25 kilometer per dag rijden en dus eigenlijk met een relatief goedkope auto toe kunnen. Ja, en die informatie die proberen wij te bieden. En dat was er nog helemaal niet dus? Nou, er is best wel veel te vinden, maar het is heel verspreid, heel versnipperd. Dus je moet overal een beetje informatie vandaan halen. En de groep mensen die er nu mee bezig is, dat zijn eigenlijk echt de klassieke koplopers. Hè? De techneuten, de bedrijven, de gadget lovers, de groene denkers. En dat zijn mensen die er helemaal diep zijn ingedoken en er dus heel veel van af weten. Maar toen ik zelf op zoek ging bijvoorbeeld naar een elektrische auto, had ik echt heel veel moeite om alle informatie bij elkaar te krijgen. En één voorbeeldje is bijvoorbeeld een laadpas. Je moet een laadpas hebben om je auto te kunnen opladen. Ga je je auto halen bij bijvoorbeeld een leasemaatschappij of je koopt er een, is het niet vanzelfsprekend dat je er een laadpas bij krijgt. Dus het gebeurt dat mensen wegrijden zonder laadpas. Nou, dan heb je één batterij vol en daarna moet je het uitzoeken. Dus je moet weten van tevoren, hey, ik moet een laadpas regelen. Ja, ik ken toevallig veel mensen die er veel van af weten, dus ik kwam er wel uit. Maar ik kwam er toen wel achter, ja, het is echt verdomd moeilijk om die informatie goed en makkelijk te vinden, heel toegankelijk. En daarom proberen wij dat de komende tijd allemaal bij elkaar te krijgen. En heeft u ook een redactie die constant op de hoogte blijft en de bezoekers van de website op de hoogte houdt? Ja, we zitten er bovenop. Ik moet toegeven, het is bijna onmogelijk om het nieuws op dit moment volledig bij te houden, want er zijn ontzettend veel nieuwsberichten over elektrisch rijden. Maar ja, wij proberen wel via nieuwsberichten die wij delen, die we belangrijk vinden voor de toekomstige elektrische rijder, die proberen wij te delen. Dat doen we natuurlijk via onze website en via social kanalen. Het is ook zo dat we zelf blogs schrijven waarin we dingen uitleggen. Naar aanleiding van nieuwsberichten bijvoorbeeld, of naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen. Het is ook zo dat wij allerlei vragen krijgen en opmerkingen krijgen op bijvoorbeeld ons Facebook of Twitter kanaal of via LinkedIn. En die beantwoorden we ook en dat publiceren we ook weer op onze site. En zo kregen we een vraag over hoe zit het nou met die batterij? Is die nou milieuvriendelijk of niet? Nou, dan zorgen wij dat we dat simpel en overzichtelijk opschrijven en delen met al onze volgers. En ja, er zijn ook heel veel vooroordelen en vragen over elektrische rijden. Hele gekke dingen soms en soms hele goede vragen. Ja, die zetten we dan ook op een rijtje om vragen en zorg en interesse van andere mensen ook weer verder te brengen. Want dat zijn vaak de beste vragen van mensen die nog aan het kijken zijn, aan het worstelen zijn en misschien twijfelen. Ja, die vragen wil je uiteindelijk beantwoord hebben. Ja, dus alle voor- en nadelen op één rijtje. Als je bezoeker bent en vragen hebt, moet je dan rekening houden met kosten? Nee, vragen stellen kan gewoon via onze site. Er staat een grote knop, stel hier jouw vraag. Die vraag krijgen wij binnen en wij gaan daarmee aan de slag. En we geven sowieso persoonlijk antwoord, hè, want dat is natuurlijk belangrijk. Dus jouw vraag als je een vraag stelt. En als die vraag ook breder interessant is voor anderen, ja, dan gebruiken we hem wel om ook andere mensen te informeren. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over uw platform voor elektrisch rijden? Ja, het makkelijkste is om gewoon naar onze website te gaan. Dat is www.elektrischrijden.nl. En elektrisch rijden, dat is rijden met een Y. Op dat platform vind je eigenlijk al onze linkjes. Kun je contact van ons vinden. Kun je onze eigen gegevens vinden, zodat je ons kunt benaderen. Nog één keer het adres. www.elektrischrijden.nl. En rijden is met een Y. En natuurlijk ook via alle social media kanalen. Absoluut. Via Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar focussen wij ons vooral op. Maar die staan ook op onze site. Kun je die vinden en kun je doorklikken. Matthijs Nieuwhuis, hartelijk dank. Graag gedaan. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Janet Jackson, hier in de late avond. Come back to me. Yves Montand voor met een nummer waarvan ik het titel gebeuren maar niet ga uitdragen. Want dan lig je dubbel van het lachen, want dat klinkt voor geen meter. In een ogenblik, de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij gaat het hebben over de premier. Die gaat van leider naar leider, maar met welke letters? Dat hoor je zo meteen na Sam Smith en Stay With Me. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? what's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me, 'cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Bijna 7 miljoen mensen hebben maandagavond 16 maart 2020 gekeken naar de herverkiezingsfilm van Mark Rutte op tv. En ik was daar één van. Was ik voor aanvang van de eerste toespraak van de minister-president sinds 47 jaar nog sceptisch en argwanend gestemd, gaandeweg zijn toespraak sloeg dit om in bewondering, maar ook in angst. Niet dat Rutte met zijn woorden paniek zaaide, beslist niet. Zijn toon was rustig van aard en zijn woorden met zorg gekozen. Zelfs aan zijn mimiek viel niets af te dingen. Of het moet zijn dat voor het eerst sinds hij premier van Nederland is, die verschrikkelijke oor-tot-oor glimlach eens een keer niet te zien was. Maar dat was een louter prettige bijkomstigheid. Nee, die angst werd ingegeven door de wetenschap dat de wetenschappers het ook nog niet weten hoe we dit moeten gaan oplossen. Ik ben geen fan van Mark Rutte, maar ik moet hem twee zaken nageven. In de turbulente jaren die de wereld achter zich heeft liggen en waar andere wereldleiders zich in hun toespraken richting het volk vaak hebben bediend van oorlogsachtige retoriek, Rutte heeft dit altijd achterwege gelaten. Op dat ene, rot zelf op joh, zinnetje richting Geert Wilders. Maar ja, daar heeft die man zich niets van aangetrokken. Het andere is de wijze waarop hij met zijn toespraak het politiek polariserende Nederland heeft weten samen te smelten tot een eenheid die nu samen het probleem dat corona heet gaat aanpakken. Wilders, ja, hij weer, Wilders, heeft nog even tegengestribbeld en geroepen dat het kabinet Rutte de zaak niet serieus nam door niet direct ook alle scholen te sluiten. Maar ook het meest dwarse kereltje uit de klas heeft zich, voorlopig wel te verstaan, schoorvoetend achter de voorgestelde aanpak geschaard. En zo hoort en moet het ook, beste luisteraars. Ik complimenteer Wilders daar ook mee. En al die anderen die Rutte in andere tijden het liefst een paar politieke pijlen in het paars-oranje hart hadden geschoten. En geloof mij, dat zijn geen pijlen van Amor, de god der liefde. Alleen eenheid en eendrachtige samenwerking kan ons uit deze crisis halen. Mensenlevens redden en de economie straks weer uit de slop halen. Wie had dat ooit gedacht? Van leider met een lange ei naar leider met EI. Mark Rutte, de vader des vaderlands. In tijden van nood, chaos en vertwijfeling heeft een land, een volk, een krachtige leider nodig. Geen populist. Ik moet er nog aan wennen dat die krachtige leider Mark Rutte heet, maar wil er wel al in geloven. Het begin is er. Een krachtige toespraak zonder opsmuk en zonder partijbelang. Rutte heeft laten zien boven alle partijen te staan. Of dat zo blijft? De tijd zal het leren. Tot dan krijgt hij van deze oude socialist de voordeel van de twijfel. Nog één ding. De Schengenlanden sluiten de Europese grenzen. Dat is zonder meer noodzakelijk om het coronavirus in te dammen en hopelijk na verloop van tijd ook te stoppen. Maar laten we alsjeblieft niet de mensen aan de andere kant van deze politiek bepaalde grens vergeten en in de steek laten. Doen we dat wel, dan verliezen we niet alleen ons fatsoen en geweten, maar zullen we ook de strijd tegen het virus uiteindelijk gaan verliezen. Want dit is een probleem van ons allemaal. Arm, rijk, atheïst, christen, moslim, zwart, wit, geel of rood. Misschien, heel misschien, gaat corona niet de mensheid vernietigen, maar juist redden. Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt, als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt, leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn, als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn, leun op mij, kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug, maar kijk naar mij. Al het wat het lijkt alsof niemand om je geeft, als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft, leun op mij. En als je hart gebroken is, wachten is voorbij. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Legendarisch werd deze man, Leo Sayer, met zijn lied Long Tall Glasses. Misschien weet je dat nog. Ja, lang geleden. An Orchard Road, ook zo mooi. Hier hoorde je in de show When I Need You, Leo Sayer dus. En Rut, ja, komt daarvoor met Leun op mij. In een ogenblik gaan we het hebben met Derek Lewin over de kleurrijke Delvenaar. Hij is dat zelf. Hoe zou dat zitten? Een vrolijke noot zou je kunnen zeggen in een week waar we alleen maar slecht nieuws hoorden over het coronavirus en dergelijke. Je hoort het in een ogenblik na Brenda Lee en I'm Sorry. I'm sorry, so sorry, that I was such a fool. I didn't know so cruel. Accept my apology, but love is blind, and I was too blind to see. Spijt ging diep, dat hoor je wel, hè? Jongen, jongen, jongen, jongen. Brandon Lee, I'm sorry. Tijd voor ons laatste gesprek alweer in de show. Goh. We gaan praten met Derek Levin. Ja. Hij kreeg een trofee, de kleurrijke Dovenaar. Hoe het zit, dat hoor je hier in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Derek Levin. Derek, welkom. Dankjewel. Helemaal uit Verre Delft? Ik kom uit Delft, ja. Inderdaad, daar werk ik tenminste. Daar werk je. En je bent ook Delvenaar. En niet zomaar een Delvenaar, maar een kleurrijke Delvenaar. Ja, dat klopt. Waarom ben jij de kleurrijkste Delftenaar 2020 dan geworden? Ik had een heel mooi rapport. Ik zet me in voor mede-Delftenaren, voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Voornamelijk uit de wijk Buitenhof, maar ook daarbuiten. In het buitenland wonen natuurlijk een aantal jongeren die het moeilijk hebben. Misschien een oude gezinnen, leven in armoede, veel criminaliteit in de wijk. En daar proberen we wat aan te doen? Die jongens die proberen we wat extra aandacht te geven die dat nodig hebben. En hoe doe je dat dan? Ik ben natuurlijk van Can I Dream. Ik werk voor Can I Dream, het is een stichting. En wij werken met jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. Mm-hmm. We hebben verschillende programma's. Ons doel is om die jongens sportieve ontwikkeling en culturele vorming mee te geven. Dus je gaat met ze voetballen bijvoorbeeld? Of dat nou voetbal is een middel. Ja. We hebben wel voetbal als middel erin. Dus als sport, er wordt gesport. Ja. Maar voornamelijk zijn we bezig met reflectie. Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat wil ik bereiken? Dus je houdt ook veel gesprekken? We houden veel gesprekken, maar het is meestal wel in een team. Er zijn ook wel één op één gesprekken hoor. Mm-hmm. Maar het is meestal in een team. Ons recente programma is Music Capital 2020. Waarbij ongeveer 20 jongeren, net iets meer, samenlijk een muziekevenement gaan organiseren. Ja, ja. En dat heeft natuurlijk hele voorbereiding nodig. Precies. En dat doen we 20 weken over. En in die voorbereiding ga je eerst met elkaar kennis maken. Teambuilding. Daarna krijg je workshops van mensen die een beetje verstand hebben van hoe je een plan van aanpak maakt. Mm-hmm. Hoe je een begroting maakt. En dan gaan ze zelf op zoek. Dan gaan ze zelf netwerken. Ze gaan zelf op zoek naar wat moet er nou op zo'n evenement komen. Past het allemaal binnen budget? Past het ook qua ruimte? Want je hebt beschikbare ruimte. Het zijn allemaal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Maar daar leren ze wel van. Ja, daarin leren ze hun talent ontwikkelen. En de ene die vindt het leuk om bijvoorbeeld te netwerken. En de andere die vindt het leuk om de plannen te maken. Of een planning of een draaiboek te maken. Dus dat allemaal verschillende talenten, discipline die ze dan gaan. Ja, en dat begeleiden jullie wel? Of jij begeleidt dat of met een team? Ik begeleid het en ik heb ook nog collega's daarnaast. Want je bent niet alleen om dat allemaal te doen. Ik ben de projectleider, dus ik ben wel zeg maar de eindverantwoordelijke. En Can I Dream is niet zo'n hele grote organisatie. Hè? We zijn in principe met z'n drieën. Je hebt een directeur, je hebt een projectleider en je hebt een assistent management. En ik ben dan verantwoordelijk voor het project. Zijn het wel allemaal schoolgaande jeugd? Allemaal school gaan de jeugd, ja, zeker. Hoe lang ben je nou bezig in die Buitenhofwijk? We zijn nu 4 jaar bezig. En jij hebben we het nog onofficieel gedaan. Gewoon als vrijwilliger en daarna gewoon je bent als stichting. Klein begonnen. We zijn klein begonnen, ja, zeker. Ja. Zo hoort dat ook, toch? Dan kan je doorgroeien. Ja, en nu is het een stichting geworden. Dus, ja, zeker. En een stichting met waardering. Een stichting met waardering, ja, want, zeker. Want die kleurrijke Delvenaar, die is het dan toch maar. Ja. Heeft dat ook nog zin voor de stichting dat je zegt, nou, we worden wat bekender daardoor? Het opent allerlei deuren voor ons. Ja. En hopelijk ook dat er dadelijk nog wat bedrijven openstaan voor de samenwerking. Hoeveel jongeren heb je nu in onder je hoede eigenlijk? Onder de hoede, ja, dat is lastig te zeggen, omdat we natuurlijk verschillende programma's doen. Maar we bereiken jaarlijks zo'n 500 jongeren. 500? Ja, zeker. Nou, dat is niet weinig. Nee, zeker niet. Nee, en dat zijn allemaal, en die gaan ook zelf weer leren hoe ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Ja, dat klopt. Dat is in ieder geval duidelijk. Nou, felicitaties voor jouw kleurrijke Delftenaar zijn. Heeft het nog wat opgeleverd? Ja, dankjewel Herman sowieso. Bij de prijs was nog €500 en die mocht ik dan besteden aan een van onze projecten. Ja, nou, dat is en mooi. Er zijn twee jongeren, Joey en Ryan, die willen een voetbalschool opgerichten voor jongeren die heel weinig aan sporten toekomen. Dus misschien de financiële mogelijkheden niet hebben of gewoon misschien geen begeleiding daarin krijgen. Dus niet de jongens die al sporten, nee, de jongens die juist niet sporten, die willen precies. Ze van binnen naar buiten halen. En daarvoor richten ze een voetbalschool op waar wij ze zelf de trainingen gaan geven. Dus ik schenk €500 aan de jongens. Nou, dan is het geld in ieder geval goed besteed. Dat denk ik dat ook. Zeker. En nog, ik zag ook nog ergens een aandenken, een beeldje. Ik heb inderdaad een fysieke prijs gekregen. Ja. Een mooie spekkie op een... Spekkie? Ja, het was een spekkie. Ja, een mooi bokaal. Ik ben heel blij. Maar die kan je niet opeten, dat spekkie? Nee, ik vind het zonde om het op te gaan eten. Nee, je kan hem ook niet opeten. Het staat er gewoon mooi. Het staat er heel mooi op, maar dit is waar. Mooie waardering voor werk wat je in Delft doet in de wijk Buitenhof. Ja. En nogmaals, heel veel succes met het vervolg. En dank voor het gesprek. Ik sprak met Derrink Lewin. Hij is de kleurrijke Delftenaar 2020. En hij heeft net verteld waarom hij dat is geworden. Dankjewel. I'm so scared.